إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبقجر كي سنو تيربو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده وأشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بندبي مموي فكيلو بندبي مملني ñi ngi won andak borom téré bi muy lim xétu jaamu yi nga xamni daganut ñu défal ko kenn kudul borom bi tabarak wa taala ndax lan ndax yoyé jaamu ay aqla yo xamni sunu borom la ñël té sunu borom kat lam ñu sant moy lan wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jamulen allah te bu len ko bokal ak dara wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin digaluñ len ludul ngeen jamu allah waye nak ngeen selalal ko jamu gi mango kon sunu borom daf ñu sant ñu joxel ko ak gogu ci anam manam ci joxine wo xamni wu set la joxine wo xamni mu sel la jaamu yalla nak buñ ne jaamu yalla gu sel manam moy go xamni raxut bokale mangok la rax bokale sunu borom soxla wu ko comme na mu roté ci hadith al qudsi ana aghna shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka man may ki gëna doylu ci ñañ may bokalel kep ku jëfuk jëf boole ma ci man ak keneen ma bakok ak ma boolel kon jëf jo xamni dafa rax bokalé suñu borom soxla wuko bokalé nak doomu adama ci bopam moko gëna bañal bopam mangok xolal yow doomu adama mbir yi ngay jëfëndiko tay fi tay so waxone ba ci bitik ba jënd ci ndox yoyé nga xamni dañ leen def ci ay sachet xam nga né dañ cey bind eau purifiée nga gis ci ndox ma lu cey ñuul boko naan té da ko réclamer deugaw la wal du deug da ko dénoncer ndax di nga né gañ kat sen ndox mi dañ né eau pure la té amna lu ci rax té lolu moy ndox mo xamni rek dang koy nan kadalika sayenen jumtu waye non la lolé lamuy tektalé moy yow ci sa bop da nga bañ du tilim da nga bañ luñu rax ba ci talibé bi nga xamni day ñew diël waan tay bu ñewon né la rabira nan nga daldi jël bol ba jël sombi ba jël sooma jël jën ya firir ba jël soosu yap ba jaxase yépp ci benn bol boko ko joxe bu la rousé ba nangou hit bu rombé ay xar tégal ko xar ya ndax da nga jaxassé yu bokut da nga rax yu bokut da nga raxé yu bokut mangok kon lolé day wone lan né doomu adama mom ci bopam dafa bañ bokalé manam mbir ya nga xamni mom ci bopam moko mom jagoko daf ci bañ kuko ci bokalé ba ci kër gi borom kër gi bu kenn ci domam yi jogon ne ko baye dess ni ki tay doto sama baye santatuma sab sant lam ko ci tégal moy gennal kër gi ba ci soxna yi kuñ ci takal wujju bo deful dank jamono yoy di nga stressé stress yu yeme ndax lan bañu gujje bañu ndend bañu bokalé ndax da nga bëggoon waja mom yow ak mom dong waw légui nak bu dara dessut ludul akki borom bi tabaarak wa ta'ala nga dem ut leneen lokoy bokalel yow la nga xamni yang koy dakal sa bop diko watandikul sa bop nga jël ko légui diko falang diko feulex jëme ci borom bi tabaarak wa ta'ala ndax lolé ak teggin la ndax lolé yar la ndax lolé respect la jëme ci sa borom bu ko défé kon lolé ngir ngay xalat waye di fataliku waye di bayyi xel ki ya nga xamni ay jagle la ay momel la ay aqla ñeel sunu borom tabaarak wa ta'ala nga andak sa conscience andaku gor gorlu ba yoyé do ci raxlu ci bokul do ko defal kuko momul do ci duggal ku ci bokul kon nga gis xelum doomu adama mom ci bopam da fay tektale kennal sunu borom tabaarak wa ta'ala alquran da di ñew nak dal di fetali lolé bu ko defé kon bokku na ci yoyé aq borom téré mu né ad-dhabhu rendi kon rendi kat aqla go xamni ñel na sunu borom tabaarak wa ta'ala mu né waye xamal ni nak rendi mom ñaari façon la benn bi moy rendi go xamni da nga soxla wo ndawal wala bok nga soxla wo ay copper jël nak mi da di koy rendi da di koy def ay sam yobbu ci marché ba di jaay ma gog mu né kon rendi gogu du rendi jaamu waye rendi la ngir jariñu imma ci yap wi wala jariñu ci benen anam mu né nak waye xamal ni fofé lañ fa chartal moy rendi gëna andak bismillah nang ko rendi ci turu yalla ndax kat sunu borom dané wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi bu len lek lo xamni bañ koy rendi rendé wuñ ko ci turu yalla fa kayfa la ndax kat mindeef momu ngay rendi borom ku ruh la de sunu borom moy ki la daganal defal la xewal ba nga mën ko jëfëndiko kon gal la way boy takatlé ruh ba ak jëm ga ci rendi gogu ngay rendi def ko ci turu ka nga xamni moy borom mindeef momé def ko ci turu ka nga xamni mo bind mindeef momé def ko ci turu ka nga xamni moy borom ruu mindeef momé mbok yi sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa netali ci alquran ma ngok la nga xamanteni ni mom la bokale kat ya waxon yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba ma ngok sunu borom ne wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun bagawi mu ne ci tafsiram gaña dañu ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ne ko aw yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow so rendem gatt mom dang koy lek waw ka bu ngeen rebe japp gatt tamit dang koy lek mu ne waw mu ne ko waw meddi mi de mom kuko ray xana du yalla mu ne len akay yalla ko ray ñu ne ko waw legi nak yow lan motax li yalla ray do ko lek li yalla rayal bopam do ko lek waye la nga xamanteni ni ya ko rayal sa bop ko koy lek ngok sunu borom ne len sheytane de mom moy wax yu ay gaawam ay pedim ay waliyom ngir ñu ñew daggeek yeen waye nak su gen len topé ci lekku med da ngeen di nek ay bokalé kat comme ñom lolé mbokk yi dang ci jang né dekati diina du am xel du ay xalaati mindeef waye ay texte la ay nusus yu bawo ci sunu borom ndax kat sunu borom mi nga xamni mo ray meddi bi deug la wala du deug moy ki ray meddi bi sunu borom momé bo démé ci maida sunu borom mo né hurrimat alaykumul maytatu mande ma aramal ci yeen med mi nga xamni mako ray légui nak bu ngeen di top ndax wax yoyé nga xamni ay jax jaxal la yu bawo ci shaytané jaar ci ay pétém ngeen di top wala bok sama révélation samay diglé man ci sama bop muy medd gogé nga xamni mako ray wayé nak aramal na ci yeen ngeen lek ko mom ngeen di top su ngeen fi bayé samay diglé bayi fi sama révélation dem top yoyé jax jaxal da ngeen di nek bokalé kat comme ñom mango kon gis nga lolé day woné ni diina dum xel wayé diina ay texte la ay nusus yo xamni julit bi jébalul boromam da fay top texte yoyé da fay top nusus yoyé mango kon du rafetlu ay wax rafetlu khalatin légo lég leunt leunt yu melni da fay nek lo xamanteni ni mën na jafé dak lol mango d'un coup ndax reyay ba sheytane légo lég day préparer yu reuy dal dikoy indi sa kanam tekko mango waye ab julit delu wayam moy alquran téré borom bi tabarak wa taala sa yo fa delo ci leunt leunt lu mëna doon da am tontu bo xamanteni da fay delo goge leunt leunt mango bari na ci mbir yu melni ngay deg ñu naan genn goor gu bax de mo ne nangam te lolu boko topé cialé la ga ca ñakoy netali goor gu bax gogu danaka existé wul ay jax jaxal la ay wahyu la yu joge ci sheytane kon xamal ni sheytane da fay wahyu ay gaawam sunu borom neena wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim moy jax jaxal yoyé mu len di jox mango doomu adam nak sunu borom da fa watte ci mom alquran ngir mu top ko ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya top len liñu watte ci yeen te mu bawo ci sen borom te bu len wat te bu len top wali sen borom ay pete bu ko defé kon lolé daf lay gëna léral jax jaxal yi nga xamni da fay ñew di nek leunt leunt di nek contradiction par rapport ak la nga xamanteni ni mom la alquran wacce muy ay atté lay repousé jax jaxal yoyu la koy léral mi ngi ci bir alquran sunu borom mi ray meddi bi fi'lan mo ray meddi bi qadaran ci dogalam waye sunu borom momé mo arama lek med shar'an ci shari'am mango hurrimat alaykumul maytatu aramal nañ ci yeen lekku med bu ko defé kon dañuy daldi tek fofé sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu fiq ci diina defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.